είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Φαρμουλίτσα κάθε μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πούλης. Είμαστε εδώ με τον Νικόλα, τον Βασίλη και τη Ζωή. Και χαιρόμαστε. Ιωάννα, μας χωρίς πάρα πολύ. Και την Ιωάννα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε πάλι κοντά σας. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποια μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση που επιθυμείτε κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια και ακόμα δεν μπορώ να μάθω να λέω το subscribe, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Και θα διαβάσω έτσι ενδεικτικά ένα σχόλιο. Άντε, ρε, αγαπητού κόσμου, μας κρατάει. Είναι ένα σχόλιο από τον ή την δεν, όχι ναι. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ. Mm-hmm. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ απέναντι στη ζωή και κυρίως στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Κάθε μέρα φάρμα σημαίνει Σάββατο και Κυριακή. Βεβαίως, ναι. Και Σάββατο και Κυριακή. Σε ευχαριστούμε που το είπες. Διπλή εκπομπή την Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή μπορείτε να βάζετε να ακούτε τις φάρμες της προηγούμενης εβδομάδας. Τι να βάζετε το αγαπημένο σας επεισόδιο να το ξανακούσετε. Δεν λέω ότι θα το έχετε ακούσει που δεν θα μου άρεσε. Απλώς θα ήθελα εκεί να κάνετε μια επανάληψη. Είπαμε κάτι ωραίο, κάτι πολύ βαθύ. Κάτι από αυτά που σου αλλάζουν τη ζωή. Θα το βάλεις το Σαββατοκύριακο, θα καλέσεις και το σόι σου, θα τους πεις ελάτε, θα σας έχω μαγειρέψει. Περιμένουν αυτοί ότι θα φάνε, παπ, πετάς εσύ τη φάρμα. Πώς βάζουν οι άλλοι τηλεόραση και λούζεσαι εσύ, Γιώργο, αυτιά στα καλά καθούμενα, χωρίς να φταίσαι τίποτα, θα κάνεις το ίδιο με φάρμα. Είστε σαν το ουράνιο τόξο πριν τη βροχή. Σε ποιητική διάθεση το chat. Είμαστε σαν το ουράνιο τόξο. Δεν υπάρχουν οι άλλοι τρεις, μη λέτε ψέματα. Ποιοι δεν υπάρχουν? Θα ήθελα να προσέξεις τα λόγια σου. Μιλάς σε δημοσιογράφους που όλη η περιουσία μας είναι η αλήθεια. Το κούτελο. Δεν υπάρχει. Δεν χρειαζόταν να το δείξουμε. Το βγάζει λέξη κούτελο αυτό. Δηλαδή, επειδή έχει αυτό το κούτ. Ναι. Είπες επειδή έχει αυτό το κούτ. Κάπως μου το βγάζει αυτό το κούτελο, ρε παιδί μου. Μου τη βγάζει πολύ αυτή τη χειρονομία. Μετά είμαι εγώ υπερβολικός. Είναι το καθαρό κούτελο. Είμαι εγώ υπερβολικός που έκανα τη χειρονομία. Ενώ ναι. Εσύ που είπες ότι το βγάζει επειδή έχει το κούτ στην αρχή. Κάπως το βγάζει η έκφραση. Δεν ξέρω. Είναι μερικές εκφράσεις που. Μερικές λέξεις που σου βγάζουν κάτι. Συνέντευξη για δουλειά φρόντισαν να μου πούν ότι εδώ μιλάμε για πενθύμερη εργασία και προωθούσαν το γεγονός ότι πάνε με βάση τον νόμο και ενάντια σε αυτόν όλα υπέρ του εργαζόμενου. Πενθύμερη εργασία. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Mm-hmm. Όχι, συγγνώμη, δηλαδή θα έρχεται να σας ξυπνάει και από το σπίτι. Καλή παρέα με το χειμωνιάτικο καιρό που έχουμε στην Κοπενχάγη. Ελενάκη, δεν χρειάζεται τώρα η φιγούρα. Μεταξύ μας είμαστε εδώ πέρα. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν στη χαβούζα του μεταξουργείου. Δεν υπήρχε λόγος γι' αυτό τώρα με την Κοπενχάγη και την Κοπενχάγη. Κάποιοι άνθρωποι ζηλεύουμε σε κάποιες περιπτώσεις αυτόν τον χειμωνιάτικο ή δροσερό καιρό της Βόρειας Ευρώπης, όταν χτυπάει 40, ας πούμε, ο δικός μας καιρός εδώ τον Ιούνιο. Αν δεν πέσει Ιούλιο-Αύγουστο, έχει ξαναγίνει. Το λογοπαίγνιο Φάρμα Ιδέστε έχει ξαναγίνει. Φάρμα Οφθαλμών, έχουν υποθεί αυτά. Ίσως, αλλά δεν είχε λάβει την αναγνώριση που θα του τέριασε. Μακαρόνια ή ομελέτα. Ξεκινάει Φάρμα, ώρα να σταματήσω. Το διάβασμα εξεταστικής και το username είναι account για το πανεπιστήμιο. Να σταματήσεις το διάβασμα. Θα κάνεις ένα διαλυματάκι. Να φας κάτι υγιεινό. Δεν θέλω. Αυτό που πάτε και παραγγέλνετε απ' έξω και όλο παραγγέλνετε. Αηδία είναι αυτό το πράγμα. Να κάτσεις να φτιάξεις ένα φαγητάκι πολύ ωραίο με λαχανικά να φας. Ποιον έδιρε σήμερα ο Αυγενάκης, μάθαμε. Θα έχουμε περισσότερα για τον κύριο Αυγενάκη. Παραλίγο να τα κάνει λαμπόγιαλο στο μαξί μου. Δηλαδή, τον κρατούσανε. Αληθεύει, θα τον κρατούσανε. Εγώ πιστεύω, βλέποντας. Του είδαμε τσοτάξι εδώ μέσα, ρε. Ναι. Εγώ πιστεύω, βλέποντας τη συμπεριφορά απέναντι σε έναν συνάνθρωπό του, τυχαίο που τον θεώρησε υποτελή. Τυχαίο που τον θεώρησε κάπως κατώτερο, ότι είναι κάποιο. Αυτό είναι τρελό, δεν καταλαβαίνει. Δούλος. Επειδή είναι λόκο. Ναι. Πιστεύω ότι στο μαξί μου πήγε αφού έμαθε τα νέα περί μάλλον προσωρινής διαγραφής και έκανε τα ίδια στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως π.χ. έχει κάνει τα ίδια σε ένα βίντεο που είναι με τον Ιβάν Σαββίδη, που τον διώχνει ο Ιβάν Σαββίδης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι η αντιμετώπιση μονίμως. Έτσι δεν διαχωρίζει. δεν βλέπει και αυτός και όλοι όσοι ουσιαστικά χρησιμοποιούν αυτό το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δεν βλέπουν την κοινωνία σαν μια ζούγκλα που υπάρχει ο νόμος του ισχυρού, που σημαίνει ότι αν βρεις τον ισχυρότερο απλώς σκύβεις το κεφάλι. Θεωρώ ότι μονίμως έτσι είναι η αντίδρασή του, είναι απλά θρασής. Τώρα που είπες σκύβεις το κεφάλι, διαβάζω εδώ ρεπορτάζ της ναυτεμπορικής. 15 λεπτή συνάντηση με Καλαφάτη. Οι εξηγήσεις που έδωσε στην τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, αλλά και στη 15 λεπτή συνάντησή του με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρο Καλαφάτη, κρίθηκαν κάθε άλλο παρά επαρκής. Περίεργο. Και λέει μετά, Θάνο, για να δεις τώρα πόσο εύστοχος ήσουν. Από τη συνάντηση έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι. Εμφανώς εκνευρισμένος και χωρίς να κάνει δηλώσεις. Τον φάγατε τον άνθρωπο. Τον φάγατε. Έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι. Ο Αυγενάκης που λες Αυγενάκης και τρέμουν τα σανίδια στο πάτωμα. Και τον διέγραψαν λίγο. Λίγο. Το διέγραψαν αρκετά. Δηλαδή προς το... Λέει, συνεδρίασε η Επιτροπή Δεοντολογίας που είχε στα χέρια την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για διαγραφή. Από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό δεν έχω καταλάβει τυπικά, γιατί έγινε. Τυπικά, μια κομματική επιτροπή διοντολογίας λέει έχει την αρμοδιότητα να διαγράφει στελέχη από το κόμμα και όχι από την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί από την κοινοβουλευτική ομάδα διαγράφει ο υπουργός. Ο αρχηγός, ο πρόεδρος. Συγγνώμη, ο αρχηγός. Οποιοδήποτε, οποιαδήποτε αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι. Οπότε τώρα για κάποιο λόγο συνεδρίασε η Επιτροπή Διοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας για να αποφασίσει την διαγραφή του Αυγενάκη όχι από τη Νέα Δημοκρατία, από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Και αυτός θεωρεί την απόφαση σεβαστή. Και να το πούμε αυτό. Να το πούμε. Θα μπορούσε να πει τσουρελακή, θα μπορούσε να το πει αυτό. Θα ήταν δηλαδή μέσα στα όρια της αστικής ευγένειας όπως την είδαμε, αλλά όχι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν είναι και σημαντικό θέμα. Δηλαδή, εντάξει, υπουργός πρώην είσαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι περιγράφεται ως ένα σημαντικό πρόσωπο, με την έννοια ότι είναι στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταλάβατε, και γι' αυτό και ενόχλησε πάρα πολύ. Οπότε, όταν είσαι στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα κοπανίσει και έναν υπάλληλο τώρα πάνω στα νεύρα σου. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει τόσο πολύ θέμα αυτό. Και από αυτήν την άποψη να πούμε ότι και οι δηλώσεις του ίδιου του Αυγενάκη κινούνται λίγο πολύ σε αυτό το μήκος κύματος. Δηλαδή, όταν λες, ακόμη και στην διορθωμένη, τη βελτιωμένη δήλωση, ότι αμάν πια μας πρίξατε, τα φουσκώνετε, τι είναι αυτά, λίγη λεκτική ένταση υπήρχε. Η αλήθεια είναι ότι λες πως αυτό που συνέβη ήταν εντός ορίων. Σας πονάει ο Αυγενάκης. Σωστό σχόλιο. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Παρένθεση εδώ, γιατί ο Αναστάσιος έχει γενέθλια, κερνάει ποτάκι στο πάρτι, αλλά κερνάει και από τώρα. Και χρόνια πολλά, Αναστάση. Αναστάσιε. Κοσαρούμπα έβαλε. Ναι. 20 ευρώ έδωσε ο άνθρωπος, λέει, και δεν λέμε τίποτα. Παιδιά, με συγχωρείτε τώρα. Εμείς, όταν πέφτει 20 ευρώ, αφιερώνουμε και 5-10 λεπτά. Στο πάρτι, όχι, θα κεράσει ποτά στο πάρτι, Να κεράσει, τι μας νοιάζει. Εμάς μας νοιάζει να γίνεται κατανάλωση. Τώρα, ποιος πληρώνει, πλήρωνε εσύ. Σας πονάει που δεν ξέρετε ποιος είναι ο Αυγενάκης, φαντάζομαι. Δυστυχώς ξέρουμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα προτιμούσαμε πάρα πολύ να ακούμε Αυγενάκη, ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Θα το ήθελα εγώ προσωπικά. Επίσης, να πούμε, πέρα από την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα, με απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας, έχει κατατεθεί, υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα πρωτοδικών, για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα, που είναι βία κατά υπαλλήλου, διατάραξη λειτουργίας κοινοφελούς επιχείρησης, παράνομη βία, φθορά, πράγματος που χρησιμεύει για την εξυπηρέτηση κοινού ωφέλους. Και έχει καταθέσει μήνυση και ο υπάλληλος. Ο άλλος από εκεί τώρα. Ο άλλος. Σε βαράει τώρα. Το δεξί χέρι του Μητσοτάκη σε βαράει, γιατί να πεις ευχαριστώ, να πας να το φιλήσεις εκείνη την ώρα, πάει και καταθέτει μήνυση. Ο άλλος από εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Δεν υπάρχει κανένας σεβασμός. Ο Ζέος που φυτεύτηκε για να δημιουργήσει σκηνικό και να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι δεν είναι μια ατυχής περιγραφή. Νομίζω ότι αποδίδει την ουσία του φαινομένου. Ναι. Γενικά, με αφορμή αυτό που συνέβη, με αρχή αυτό που συνέβη, πολλοί κόσμος θυμήθηκε και άλλες μεγάλες επιτυχίες του πρώην Υπουργού. και από την θητεία του στον χώρο του αθλητισμού και από την θητεία του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμένα αυτό που θα πω αυτό που μου έχει μείνει, κάτι που μου έχει μείνει, είναι η επιστολή του πρώην Προέδρου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα, του κυρίου Σέρκο Χαρουτουνιάν, που, με την οποία επιστολή ανακοίνωνε και την παρέτησή του. Και είχε κάποιες σημαντικές φράσεις, κάποιες πολύ σημαντικές φράσεις, ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα σημαντικά, όπως το ότι αδυνατό να υπογράφω απευθείας αναθέσεις με διάφορες προφάσεις. Το είχε καταγγείλει ο πρώην πρόεδρος του έλγο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού. Ήταν μια πάρα πολύ αναλυτική επιστολή. Είχε δημοσιευθεί τον Μάιο του 24. Τη διαβάζαμε και από την εκπομπή. Την είχε αποκαλύψει το ντοκουμέντο. Ήταν στη θέση του από τον Νοέμβριο του 2019 ο συγκεκριμένος, ο καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν. Είχε μια σειρά από πράγματα σχετικά με την αγροτική πολιτική. Αναφερόταν π.χ. στους ελέγχους στην αγορά. Έλεγε για παράδειγμα, θεωρώ ανούσια, άκου τώρα, την εφαρμοζόμενη πολιτική, Κωνσταντίνε, να στέλνονται για ελέγχους γάλακτος κλιμάκια με μοναδικό στόχο τις φώτο και την έκδοση πολυάριθμων δελτίων τύπου. Αφού είναι γνωστό ότι η αγορά δεν ρυθμίζεται με δελτία τύπου. Το ήξερες εσύ αυτό? Ότι η αγορά δεν ρυθμίζεται με δελτία τύπου, το θεωρώ δίκαιο. Ναι. Απλώς που σημαντικό. Το δελτίο τύπου είναι προαιρετικό όταν έχει γίνει ένας έλεγχος. Θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε ωστόσο τις δύο φάσεις και να πούμε, κάντον το ρήμαδο έλεγχο και μετά μπορείς να βγάλεις ή να μην βγάλεις δελτίο τύπου. Ας συμφωνήσουμε ότι δεν γίνεται. Παιδιά, η αγορά ρυθμίζεται με έναν τρόπο μόνο. Τεκμαρτό. Δεν ελέγχεις τίποτα. Πας και φορολογείς τον άλλον για αυτό που πιστεύεις ότι έβγαλε. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Η έλεγχη είναι υπερτιμημένο μέτρο. Mm-hmm. Καταρχάς, οι έλεγχοι τώρα χρειάζονται διάφορους υπαλλήλους, τζαμπατζίδες, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ότι είναι πολύ κακό μέτρο. Χρειάζεται εργαζόμενους. Δεν θες λοιπόν να κάνεις ελέγχους. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να μυρίζει τα νύχια του υπουργός, να υποθέτει ότι η κατάσταση στην αγορά είναι κάπως έτσι και να πάει να τιμωρεί κάποιον στην τύχη. Το θέμα είναι ότι με ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο ξαναλέμε τώρα, είναι κάτι τυχαίο και προσωπικό. Δεν λέμε ότι βγαίνει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο ή βγαίνουν όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και χαστουκίζουν υπαλλήλους. Αλλά εντάξει, μωρέ, είναι λίγο ενδεικτικό του κλίματος. Δεν μπορείς να πείσεις έναν άνθρωπο ότι έχει χάσει το αεροπλάνο του. Καταλάβατε, δεν μπορείς να τον πείσεις. Του φαίνεται ότι είναι ένα όριο το οποίο μπορεί λιγάκι να σπρώξει λίγο εδώ, λίγο εκεί, αφού δεν έχει φύγει το αεροπλάνο ακόμα. Δεν θα σου λέγανε να το γυρίσεις πίσω, αλλά αφού δεν έχει φύγει ακόμα, τσακίσου και άνοιξε πάλι την πύλη να περάσω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι άδικος ο κόσμος, είναι πάρα πολύ άδικος, οπότε δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει και εμάς ότι όταν χρειάζεται να κριθεί αν κάποιος έχει τα ίδια δικαιώματα με τον αδαΐ όχλο, θα νιώσει αυτήν την απόσταση και θα εξεγερθεί όταν κάποιος θα τον θεωρήσει έστω και για λίγο μέλος αυτού του όχλου. Δεν μπορεί παρά να αντιδράσει οργισμένα, γιατί αυτό που κρίνεται δεν είναι αν θα πάρει ένα αεροπλάνο. Σιγά και τη σοβαρή δουλειά που είχε, πολιτικός είναι. Αυτό που τον εξοργίζει σε αυτή την στιγμή, σε εκείνο το στιγμιότυπο, είναι ότι κάποιος τόλμησε να θεωρήσει ότι θα υπαχθεί στους ίδιους κανόνες με την πλέμπα. Αυτό είναι ασυγχώρητο. Αυτό δεν το κάνεις. Δηλαδή, αν δεν απαντήσει με βία εκείνη τη στιγμή ο πολιτικός, μπορεί ο κόσμος να νομίζει ότι δικαίως τον τοποθετήσαν μαζί με την πλέμπα. Αυτό δεν μπορείς να το αφήσεις να συμβεί. Όχι ατιμόρυτα. Διδάσκεις ύφος και ήθος εξουσίας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πρέπει να σε ακούνε στο μαξί μου. Καλά, ξέρω ότι με ακούνε στο μαξί μου και γι' αυτό και τα λέω. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέω κάποια απλά πραγματάκια, να το βάλουμε στη λίστα με το πάμε πάλι και με το... Έχω και ένα καινούργιο. Είναι αλφαβήτα. Απλά πραγματάκια που είναι οι συμβουλές μου για το πώς να ασκείτε εξουσία και να μην γίνεστε ρεζίλ των σκυλιών. 101. Που λένε και στο χωριό μου. Και φαίνεται ότι το βιντεάκι εδώ πέρα, όπως συμβαίνει αρκετές φορές στη ζωή, αλλά όχι όλες, γιατί εξαρτάται αν θα είσαι από την πλευρά των ανθρώπων με εξουσία ή από την άλλη, το βίντεο έπαιξε κάποιο ρόλο. Γιατί έχουν Έχουν αρχίσει, έχουμε πληροφορίες, βγήκαν στην μια ραδιοφωνική εκπομπή. Το ξέρανε, προφανώς το ξέρανε. Ήξεραν τι έχει συμβεί. Αλλά δεν είναι το ότι θα αναλάβεις και δράση επειδή κοπάνεις έναν υπάλληλο, έναν απλό κοινό θνητό. Έναν, φανταστείτε τώρα τον εξευτελισμό. Εργαζόμενο. Δηλαδή και από τον αγγίζεις λερώνεσαι. Θες να βάλεις γαντάκια για να μην συχαίνεσαι. Δεν είναι ότι συνέβη κάτι επειδή τον χτύπησε. Όταν άρχισε όμως να αποκτά δημοσιότητα το σκάνδαλο και μάλιστα με την υποστήριξη ενός βίντεο το οποίο δεν μπορούσε να διαψεύσει, εκεί αποφάσισε και η Νέα Δημοκρατία ότι ναι, να κάνουμε κάτι. Ναι. Αφού πούμε ευχαριστώ στον Στιν Τσιάρς για 500 Σουζουκού. Σουζουκί. Σουζουκού. Είναι τσέχικα. Κάτι για τσέχικο μου κάνει. Να συνεχίσω την κουβέντα λέγοντας ότι ναι, είναι θέμα το πότε αντιδράει η κυβέρνηση. Ο τραμπουκισμός Αβγενάκη γίνεται την Παρασκευή, όπως μαθαίνουμε. Η ίδια η Ομοσπονδία λέει, η ΟΣΥΕΠΕ, που έβγαλε την πρώτη καταγγελία, λέει ότι 8 ώρες πριν τη δημοσιοποίηση του βίντεο είχε ενημερώσει τα κόμματα. Δηλαδή την Τρίτη το μεσημέρι. Και πάλι, από πότε ξέρει η κυβέρνηση τι έχει συμβεί, δεδομένου ότι πηγαίνει η αστυνομία στο σημείο και αρχίζει και φωνάζει ο Βγενάκης αυτά που καταγγέλλεται ότι φώναζε, θα σε στείλω μετάθεση και όλα αυτά, υποθέτω ότι κάπως ενημερώθηκαν οι ανώτεροι στην αστυνομία, που σημαίνει ότι ίσως κάπως ενημερώθηκε ο αρμόδιος υπουργός. Σειρά υποθέσεων κάνω, έτσι. Οπότε θα πρέπει με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες ότι σίγουρα, να θεωρήσουμε ότι σίγουρα αρκετά νωρίτερα η κυβέρνηση ξέρει. Και αποπέμπει από την κοινοβουλευτική ομάδα τον Αβγενάκη μόνο όταν κυκλοφορεί το βίντεο που προκαλεί περισσότερη αίσθηση από μια απλή καταγγελία κάποιου κακού σε εισαγωγικά συνδικαλιστή, τους οποίους η κυβέρνηση εκπαιδεύει κόσμο να μην τους πιστεύει ποτέ τους συνδικαλιστές, είτε μιλάμε για μηχανοδηγούς π.χ. που προειδοποιούν, καταγγέλνουν, λένε την αλήθεια, είτε για άλλες διεκδικήσεις. Και έτσι, ότι ξέρει πολύ νωρίτερα, απλώς όταν δεν μπορεί να μαζέψει το θόρυβο, εμφανίζεται ως εξαιρετικά ευαίσθητη σε ζητήματα τέτοιου τύπου. Σε ζητήματα ύφους και ήθους της εξουσίας. Και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά και λέει: «Εμείς αποδεικνύουμε ότι δεν είναι αυτά ανεκτά και τα ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δεν είναι ανεκτά». Καλά. Εντάξει. Βέβαια. Εντάξει. Στη Νέα Δημοκρατία τώρα να γίνει τέτοιο πράγμα. Να πούμε ότι τον απέπεμψε ίσως διότι ειρνείτο τα συμμεφωνηθέντα. Δεν ξέρω, Θάνο, αν συμφωνείς και εσύ. Το θέμα με τον Αβγενάκη νομίζω ότι μπορούμε να το κλείσουμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε να πούμε και μερικές θετικές ειδήσεις. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι και πρωθυπουργός σας, όσο και αν προσπαθείτε να το αρνηθείτε, μίλησε και έδωσε κάποια πολύ αισιόδοξα μηνύματα. Επισκέφθηκε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συζητήσαν λοιπόν εκεί πέρα, επειδή είναι Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συζήτησαν θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά, λέει το ρεπορτάζ, που είναι λογικό. Mm-hmm. Έχουμε και σχετικά σχόλια από κόσμο για τα εργασιακά του. Είναι θετικά. Μη μου αρχίσεις τώρα γκρίνια μύρλα αριστερή. Αν υπάρχει κάποιος να είναι ευχαριστημένος με τη δουλειά του, να μας το πει. Κάποιος κάποια έγραψε στο chat πριν λίγο, δεν το βρίσκω τώρα, ότι είναι στο εξωτερικό και άρχισαν να τον κοροϊδεύουν που στη χώρα μας εφαρμόζεται η εξαήμερη εργασία. Τον κοροϊδεύουν τα άλλα παιδάκια. Στη δουλειά του, τι λένε. Να μην αφήνει. Δηλαδή, έχει κάνει αίσθηση στο εξωτερικό, σίγουρα αυτό το μέτρο. Να δούμε πώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, σε δηλώσεις, λέει, μετά τη σύσκεψη, είπε ότι αποδίδει σημασία στον κοινωνικό διάλογο η κυβέρνηση. Το οποίο είναι σημαντικό. Γιατί εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου, Θάνο. Υπέρ του διαλόγου. Να συμφωνεί ο άλλος, βέβαια. Οι διαφωνίες δεν μου αρέσουν. Αλλά ο διάλογος μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Με γνώμονα την εξεύρεση βέλτιστων λύσεων. Μ' αρέσει πολύ. Όρος βέλτιστες λύσεις, ναι. Βέλτιστες πρακτικές. Δηλαδή θυμάμαι μνημονιακά κείμενα. Ήτανε πολύ συνηθισμένος όρος για μνημονιακά κείμενα, για ΟΣΑ, για τέτοια επίσημα κείμενα. Οι βέλτιστες πρακτικές στην εργασία. Ναι, ναι, έτσι τα λένε. Μ' αρέσει, λένε. Μ' αρέσει. Είναι έτσι η ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση, η αναπροσαρμογή. Αφού σπουδάσαι αυτά. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία του πολίτη με το κράτος. Όταν λέει ο πολίτης, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος, θες να πάρεις ένα τηλέφωνο και να σου πούν αν υπάρχει κράτος. Γι' αυτό περαιτέρω ενίσχυση του 1555 είναι απολύτως απαραίτητη. Φέτος όπως και πέρσι θα δοθεί μια έκτακτη ενίσχυση εκείνων των συνταξιούχων που δεν είδαν αύξηση στις συντάξεις τους λόγω της προσωπικής διαφοράς. Προέρχεται από την έκτακτη φορολόγηση των πολύ υψηλών κερδών, δηλαδή τα παίρνει από το. Πώς αλλιώς να σας το πω, ρε παιδιά, τα παίρνει από τον πλούσιο και τα δίνει στο φτωχό συνταξιούχο. Μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, έχει έκτακτο χαρακτήρα βέβαια. Αλλά στηρίζει. Δεν θα τα παίρνουμε και κάθε φορά τα πάρα πολύ υψηλά κέρδη από τον πλούσιο για να τα δίνουμε στο φτωχό, μόνο όταν μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμό. Ακριβώς, ακριβώς. Και με τον χαμηλότερο δυνατό συντελεστή. Και τώρα έχει μια περίεργη. Έχει τον τίτλο, το εφημερίδα λέει Μητσοτάκης, έκτακτη ενίσχυση σε συνταξιούχους τα Χριστούγεννα. Δεν περιμένατε χριστουγεννιάτικη είδηση τώρα. Θα σε έχει βαρέσει κατά κέφαλα εδώ πέρα ο καύσωνας. Εντάξει, σήμερα έχει λίγη δροσούλα, οπότε ταιριάζει. Γιατί θέλαμε μια χριστουγεννιάτικη είδηση, ιδίως για αυτούς που δεν μπορείτε το καλοκαίρι, σας ενοχλεί, υδρώνετε, δεν σας αγκαλιάζει ο σκύλος σας επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε θα θέλετε λίγη δροσούλα. Γι' αυτό έχουμε χριστουγεννιάτικες ειδήσεις. Τα Χριστούγεννα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενισχύσει τους συνταξιούχους με χρήματα που θα έχει πάρει κατευθείαν από τους πετρελαιάδες. Τι άλλο να πω. Αυτό είναι Σοβιετία. Δεν είναι δηλαδή. Το ψηφίσαμε για ελεύθερη αγορά και έχουμε καταλήξει εδώ πέρα το μεγαλύτερο κομμούνι έχει γίνει. Ρομπέν των Δασών. Ο Ρομπέν των Δασών. Κάτσε. Χριστούγεννα έχουμε. Τι. Πότε. Σε ένα οχτάμηνο. Ιούλιο. Έχουμε τώρα. Μπορεί να κάνει τα δαχτυλάκια αυτό με τα κενά και τα τέτοια. Αυτό, αυτό είναι για τα 30-31, αλλά μου αρέσει περισσότερο η χειρονομία από το μετράς. Το ξέρεις να το κάνεις αυτό με το πότε έχει. Το ξέρεις εσύ η ζωή. Εννοείται τι. 30-31. Ξέρεις να το κάνεις σωστά και να βρίσκεις ποιος μήνας έχει. Ναι. Κάντο. Ιανουάριος είναι αυτός. Φεβρουάριος. Μάρτιος, Απρίλιος. Όταν είναι το ναι. Κόκαλο είναι 31. Μπερδεύομαι εκεί που πας στην άκρη. Πας στην άκρη από την. Ναι. Μα εδώ ξανά. Λοιπόν, συγγνώμη για αυτή την παρένθεση, αλλά να επιστρέψουμε στο ότι μετράμε τους μήνες και είναι 8. Α, σε 8 μήνες. 8,5. Ναι, ρε παιδί, το αναγγέλει από τώρα για να μπει. Μπαίνει ο κόσμος σε χριστουγεννιάτικο mood και κινείται η αγορά. Ψωνίζει βατραχοπέδιλα τώρα. Θα πάει από τα εποχιακά. Όχι. Άλλο θέλω να πω. Θα το αναφέρει τώρα σε ρί για τους επόμενους 8,5 μήνες αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή για 8,5 μήνες θα είναι ο Πρωθυπουργός, θα λέει τα Χριστούγεννα έρχεται εκείνη η ενίσχυση που τα πήρα από τους πετρελαιάδες για τους συνταξιούχους. Μην το ξεχάσετε. Πολύ ωραία. Θα την ακούσουμε πάρα πολλές φορές αυτή τη δήλωση. Τι έκανε σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός. Ψηφίστηκε. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός επιβάλλει. Δεν θέλω να ξέρω τι γράφετε με αφού είμαι το προηγούμενο θέμα. Αλλά να πω. Σας μαθαίνανε στην Πάντιο. Ναι, υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να φορολογήσουν τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, πετρελαϊκών κλπ. Τα υπερκέρδη. Ο ελάχιστος συντελεστής που θέτει αυτός ο κανονισμός είναι το 33%. Πόσο φορολογούμε εμείς, 33%. Πόσο ζητάει η αντιπολίτευση, π.χ. ΣΥΡΙΖΑ, 90%. Και μιλάμε για τα υπερκέρδη σε περίοδο κρίσης, μια από τις αγαπημένες μου αντιφάσεις. Όλη αυτή την περίοδο, το ότι έχουμε κρίση, υποχρεώνονται να αυξάνουν τις τιμές, αλλά και τσουπ, έχεις και μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια υπερκέρδη. Πάνω από τα κέρδη, το λέει και ο Πρωθυπουργός αυτό, τα πάρα πολύ υψηλά κέρδη. Πώς το είχε πει, ο Μητυλινέος το είχε πει, τα ουρανοκατέβατα. Άρα, κάτι ουρανοκατέβατα. Βρέχει, απρόσμενα. Ουρανοκατέβατα είναι άλλη ορολογία, είναι άλλος χαρακτηρισμός. Από άλλο οικονομικό εγχειρίδιο. Ναι, τα πρόσμενα. Τα πρόσμενα. Α, κοίτα κάτι υπερκέρδη. Εκεί που καθόμουν, κάτι υπερκέρδη. Πόσες φορές, παιδιά, δεν μας έχει συμβεί αυτό στη δουλειά μας, είναι αυτά τα απρόσμενα κέρδη. Που έρχεται το αφεντικό και λέει, πάρε 300 παραπάνω. Άσε, ρε αφεντικό, του λες τώρα μετά. Άσε, θα έχεις και εσύ τις ανάγκες σου. Λοιπόν, είπε και άλλα θετικά που έχει κάνει. Ναι, είναι 6 μήνες. Sorry. Ε? Είναι 6 είναι από τον Αύγουστο. Είναι 6. Είναι 5,5, τώρα. 5,5, όχι 8. 5,5. Είπαμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Δεν μπορώ. Είπαμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, όλος ο Ιούλιος, 4 έχουμε ακόμα. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. 6 μήνες είναι, ρε παιδιά, αμάν. Απλά πράγματα δεν ξέρετε να κάνετε. άσχετοι όλοι έχουν μαζευτεί εδώ πέρα. Λοιπόν, για τα θετικά που έχουν συμβεί στο χώρο της εργασίας. Πες το. Τίποτα. Λοιπόν, μίλησε με πολύ καλά λόγια για την κάρτα εργασίας. Αυτή η κάρτα εργασίας που δείχνει πόση ώρα δουλεύει ο εργαζόμενος. Εγώ θα έλεγα. Όχι πόση ώρα ντύνεται, βάζει τη στολή συγγνώμη, για να δουλέψει τη βιομηχανία ή βγάζει την στολή. Πόση ώρα καθαρά δουλεύει. Συγγνώμη κιόλας. Εγώ νομίζω θα μπορούσε να έχει ένα πετάλι από κάτω από το γραφείο, να κάνει πετάλι την ώρα που δουλεύει, ώστε να μπορούμε να μετράμε κι εμείς πόση ώρα ήταν εκεί πέρα και πόση ώρα όντως έκανε πετάλι. Ας πούμε στη γαλέρα θα ήταν ο άλλος, θα τράβαγε κουπί, θα ξέρεις πόση ώρα το τράβαγε το κουπί. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ θετικό μέτρο, καλώς υπερηφανεύεται. Ο Θάνος όμως παρατήρησε ότι υπάρχει ένα πολύ καλό μέτρο, το οποίο χάνει σε επικοινωνία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί δεν το διαφήμισε, ενώ είναι πολύ σημαντικό μέτρο. Ναι, ενώ μας γράφεται εδώ πέρα, βλέπω, γενικά και Ολλανδία, το μέτρο για την εξαήμερη εργασία μιλάμε, έχει γίνει ψιλοβάιραλ, κοροϊδεύουν στα social και καλά κάνουν. Γράφεται διάφορες αντιδράσεις από εξωτερικό που διαβάζουν τα νέα που έχουν κυκλοφορήσει στα πέρατα του κόσμου για την εξαήμερη εργασία. Πήγε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Εργασίας, εφαρμόζεται το μέτρο μόνο 3 μέρες. Αυτό το πέτυχα. 6 μήνες τώρα το έχουμε αυτό το μέτρο. 8. Ναι, πήγε και δεν είπε κάτι. Δεν βρίσκω κάτι, δεν υπάρχει μια γραπτή δήλωση γι' αυτό, δεν αναφέρεται στα σχετικά άρθρα, δεν. Αυτό θίγει και εμάς που πέσαμε να το στηρίξουμε. Γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν κάνει κάτι η κυβέρνηση, αμέσως ορμάμε και λέμε μπράβο Κυριάκο, επιτέλους έλειπε άλλη μια μέρα εργασίας. Οπότε μας αφήνει λίγο εκτεθειμένους όταν κάνει μόκο για το πολύ σημαντικό αυτό μέτρο. Και αναρωτιέται κανείς, δεν πρέπει η κυβέρνηση να στηρίζει επικοινωνιακά τις τομές και τις μεταρρυθμίσεις που κάνει? Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, επειδή βρίσκουν την αντίδραση, αυτό είναι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται, βρίσκουν την αντίδραση των βολεμένων, οπότε χρειάζεται και εμείς οι δημοσιογράφοι, ο Θάνος, εγώ, ο Γιώργος, όχι, ο Γιώργος δεν είναι πια μαζί μας, είναι ευρωβουλευτής. Δεν κάνουμε πια την ίδια δουλειά. Θέλω να πω πάντως, όλοι όσοι υπηρετούμε την ενημέρωση, πρέπει να τα στηρίζουμε αυτά τα μέτρα. Αυτό φαίνεται ότι δεν είναι πολύ εύκολο να το στηρίξεις. Δηλαδή, λες του άλλου, ξέρεις κάτι, θα δουλεύεις 6 μέρες. Α, γιούπι. Προσπαθείς να το φανταστείς πώς θα πάει αυτό, δηλαδή πώς θα του το πεις και θα χαρεί, και δεν το πουλάς πολύ εύκολα. Ίσως γι' αυτό να το παρέλειψε. Ίσως. Ναι, πάντως μπορούσε να πανηγυρίσει για τη μείωση της ανεργίας, που ισχύει, το θα μένει η ποιότητα των θέσεων εργασίας και πάρα πολλά ακόμα, και τους 170.000 συνταξιούχους που είναι στην αγορά εργασίας. Αυτό μας έχει συγκινήσει και εμάς πάρα πολύ. Το πανηγυρίζουν. Ότι δεν βγαίνουν οι συνταξιούχοι και αναγκάζονται να συνεχίσουν να δουλεύουν. Έχουν την ελευθερία, σε περίπτωση που το επιθυμούν, καθώς μειώνονται οι περικοπές στη σύνταξη, έχουν την ελευθερία να επιστρέψουν, Κωνσταντίνε Πουλή, στην αγορά εργασίας και έτσι να διασφαλίσουν και μεγαλύτερη σύνταξη. Αυτό το είχε πει και μια. Ποια ήταν, είχε πει για μια θιά της, μια υπουργός, είχε πει. Ότι και εμένα η θιά μου, η μάνα μου. Υπεύθυνη ενημέρωση μόνο από το The Press Project. Ήταν μια που δεν θυμάμαι, που είχε πει για μια συγγενή της που δεν θυμάμαι. Αλλά τέλος πάντων ήταν μια δήλωση, αυτά τα, όπως ήταν τα ψευδοβιωματικά post που έλεγες κάτι που δεν συνέβη ποτέ αλλά βόλευε το επιχείρημα. Αυτό έλεγε και αυτή, ότι είναι πολύ, παρότι είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης, είναι γεμάτη ενέργεια. Η Μιχαηλίδου, οπότε... να, γι' αυτό έχεις live chat, για να στα θυμίζουν αυτά. Εσύ έπρεπε να το βλέπεις, Θάνο. Τι? Που σε πρόλαβε το chat. Μια ήττα είναι για σένα αυτή. Ευχαριστώ, chat. Θα έπρεπε να πετάγεται η ζωή εδώ πέρα. Ο Βασίλης, ο Νικόλας, όλοι να είστε έτοιμοι να βοηθήσουν. Είναι τόσο άριστα και άρτια προετοιμασμένη εκπομπή για το πού μπορεί να πάει η κουβέντα. Μπορεί να πάει σε διάφορα πράγματα. Όχι, εντάξει. Όπως το πόσο έχουμε για τα Χριστούγεννα και το πώς κάνεις τα δαχτυλάκια για να υπολογίσεις τις 31 και 30 μέρες. Εκεί σε θέλω. Ναι, εκεί σε αυτά θέλω, τα δύσκολα. Πάνω. Σε αυτά κρίνει το δημοσιογράφος. Είναι ετοιμότητα. Στα προετοιμασμένα τα καταφέρνει και ο Biden. Σε θέλω. Πιο τσακ, τσακ, τσακ. Όχι. Προετοιμασμένα. Ναι. Η μάνα της ήταν λοιπόν. Ήταν η κυρία Μιχαηλίδου. Μιλούσε για τη μάνα της, μάλιστα. Να ενημερώσει ότι ο γιαγιά μου θα πάρει επίδομα τα Χριστούγεννα ή έχω μπερδευτεί. Καλά, κράτα, πες της όχι. Άσε. Άσε, μην το λέμε τώρα και πέσει μετά να μας φάει. Νομίζω ότι το ζουμί σε αυτά είναι ότι πάμε καλά στα εργασιακά. Για την ανεργία, για τη μείωση της ανεργίας έχουμε κουβεντιάσει σε αρκετές περιπτώσεις πώς υπολογίζεται αυτή. Έχουμε δηλαδή μια σειρά από φαινόμενα που συνεισφέρουν στην μειωμένη καταγραφή της ανεργίας και ταυτοχρόνως στην διάλυση της εργασίας, όπως είναι ότι φεύγουν από τη χώρα, ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού έχει εγκαταλείψει τη χώρα, γιατί προφανώς δεν θα φύγουν άνθρωποι τρίτης ηλικίας, θα φύγουν άνθρωποι που μπορούν να σηκωθούν και να φύγουν από εδώ πέρα. Έχει να κάνει επίσης με την ποιότητα της εργασίας, δηλαδή δεν μετράμε τις σταθερές δουλειές, μετράμε ποιος έχει εργαστεί το τελευταίο διάστημα. Οπότε τρέχα γύρευε εκεί πέρα γιατί διαδικασίες ουσιαστικά part-time ή εντελώς αποσπασματικής ή περιστασιακής εργασίας μιλάμε, αλλά αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα, τα λένε οι κομμουνιστές. Το βασικό είναι ότι έχει μειωθεί η ανεργία. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός και τα υπόλοιπα είναι άμα ξεκινήσεις να κάνεις μια ουσιαστική κουβέντα. Ουσιαστική κουβέντα δεν θα κάνεις, οπότε μια χαρά. Ναι. Αυτά διαφήμισε, να μεταφέρουμε και την κυβερνητική επιχειρηματολογία. Δεν ξέρω τι έχεις πάθει σήμερα. Τι έκανα. Είσαι υπερβολικά επιθετικός προς την κυβέρνηση. Εντάξει, θέλω να ακούγεται και άλλη πλευρά. Ναι, σωστό, σωστό. Και ήταν, επαναλαμβάνω, από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργείο Εργασίας, με νέα υπουργό πλέον, Νίκη Κεραμέως. Αναμένουμε τα καλύτερα, πραγματικά. Ωραία, ωραία. Γιατί έχουμε να πούμε και ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πιθανόν να έχουμε κάποιες εξελίξεις, αλλά μπορεί και όχι. Και αυτή δεν είναι καλή ενημέρωση, σωστή και υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση. Δεν φταίμε εμείς. Είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει κάτι ο Κασελάκης και λες, άστο να κάτσει λίγο το tweet. Άστο να μεστώσει λίγο. Άστο λίγο να οριμάσει μέσα του, ναι, ότι ναι, καλά, ναι, έκανε και το έγραψε. Βάλτε στο ψυγείο, θα το δω μετά. Ναι. Βάλτε, ναι, στο φούρνο να ψηθεί. Βασικά να ψηθεί. Ναι, δηλαδή, μετά θα τσεκάρω ότι βγήκε καλό. Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι γράφει κάτι στο Twitter ή στο X εκεί πέρα και λες, α, δήλωση του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, να το πούμε, γιατί άνθρωποι είμαστε. Επειδή έχει αυτή την τάση να διαγράφει, λες, μπορεί να το ξανασκεφτεί, μπορεί να, άσε λίγο. Κάπως έτσι φαίνεται ότι έχουν γίνει τα πράγματα και με αυτή την απεύθυνση στην βάση, με την πρόταση δηλαδή, για να γίνει ένα δημοψήφισμα, ξέρετε τώρα, ξέρετε, ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνω ΣΥΡΙΖΑ δημοψήφισμα. Αυτό δεν είναι πρόταση Κασελάκη. Ναι, όχι, είναι η πρόταση που συζητάμε αν θα καταθέσουν οι 87. Ναι. Ναι. Οπότε βγήκε ότι θα κατατεθεί και μετά ότι συζητείται να κατατεθεί. Ναι. Αυτή ήταν η σειρά των... Ναι, φαίνεται, συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζουμε ότι η συζήτηση κυλά χωρίς εντάσεις. Μπορεί. Δεν αντιλέγω. Απλώς άμα βγαίνει μια είδηση και μετά χρειάζεται να την αλλάξεις, μπορεί να μην είναι και τόσο χωρίς εντάσεις. Λοιπόν, ναι. Και ένα από αυτά που ακούγεται αυτή τη στιγμή είναι ότι, τέλος πάντων, λέγεται ότι μπορεί να ζητηθεί εσωκομματικό δημοψήφισμα της βάσης για την ευρύτερη κεντροαριστερά, για τη συμμετοχή στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Είναι κάτι που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το έχουν πει. Είναι κάτι που κάπως το βάζουν και οι 87 στο κείμενό τους. Είναι κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι φαίνει σε μια δύσκολη θέση τον Στέφανο Κασελάκη, γιατί άμα πεις, ωραία, να προσφύγουμε στη βάση, ένας πρόεδρος που μονίμως επικαλείται την βούληση της βάσης, θα πρέπει να το αποδεχτεί, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, αν τεθεί και από τους απέναντι που είναι οι καρεκλοκένταβοι που δεν ακούν τη βάση. Ένα αυτό. Θέλω μόνο να διαβάσουμε ένα σχόλιο, παρότι είναι από την προηγούμενη συζήτηση. Δανάη, γιατί και εμείς παίρνουμε σύνταξη, τα δίνουμε όλα και δεν φτάνουν σε γιατρούς και φάρμακα και συνεφή. Είμαι καρκινοπαθής τελικού σταδίου και σου λένε, ας αυτή θα πεθάνει, ας φύγει μια ώρα νωρίτερα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτά που συζητάμε για την διάλυση της δημόσιας υγείας αντιστοιχούν σε πάρα πολύ δραματικές προσωπικές ιστορίες. Και όσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη, τόσο πιο εξοργιστική είναι η διάλυση της δημόσιας υγείας και η συνθήκη αυτή που περιγράφουμε, που είναι ταυτοχρόνως και το πώς πάνε τα οικονομικά και το πώς πάει η δημόσια υγεία. Συγγνώμη, Θάνο, και επιστρέφουμε στην συζήτηση. Απλώς ήθελα να το διαβάσω το σχόλιο αυτό. Είχαμε μια στη πριν μερικούς μήνες μια τέτοια υπόθεση στην Κρήτη που επιχειρήθηκε να πέσει ευθύνη πάνω στον καρκινοπαθή που δεν άντεξε και προσπαθούσαν να εξηγήσουν οι συγγενείς για το άγχος, την πίεση του να ψάχνεις το φάρμακο, να μην το βρίσκεις, να κλείνεις ραντεβού, να σε υποχρεώνουν τελευταία στιγμή και να σου λένε υπάρχει ένα κενό, ελάτε στο ραντεβού σας την ίδια μέρα. Και το χρησιμοποίησε ο υπουργός για να πει ότι μα του ζητήσαμε και δεν... Ναι. Εντάξει, μάλιστα. Ξέρουμε την αντιμετώπιση, φαίνεται πάρα πολύ, φαίνεται και στις αυξήσεις στα φάρμακα, φαίνεται και στις δηλώσεις περί του ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά τα φάρμακα οι ασθενείς και χρειάζονται το ένα από τα τέσσερα που έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τα βλέπουμε πάρα πολύ. Κλασικό να ρωτάς φιλόλογο για αυτά τα θέματα. Και άμα διαβάσεις ένα τέτοιο σχόλιο ή έχεις κάτι το οποίο γνωρίζεις πιο προσωπικά από μια ιστορία, κάτι το έχεις ακούσει, έχεις δει αυτό το Γολγοθά, σε χτυπάει και λίγο και προσωπικά, που προφανώς αυτό δεν είναι το κριτήριο. Το κριτήριο είναι είτε σε ενδιαφέρει είτε όχι να ασχολείσαι, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, αλλά υπάρχει και ένα έξτρα να το έχεις παρακολουθήσει αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοίς κόσμος έχει μια εικόνα του τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα σε συνθήκες της έντασης γύρω από μια τέτοια ασθένεια. Λοιπόν, να κλείσει η παρένθεση και να επιστρέψουμε σε αυτό που συζητούσαμε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Όχι, νομίζω ότι ήταν. Για το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε αυτά, έχουμε διάφορες αναφορές στο τι θα ζητηθεί. Δεν μπορεί να γίνει κάποιο είδους ασφαλής εκτίμηση για το τι θα γίνει. Αυτό που είχαμε το πρωί ήταν μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη, με τους εργαζόμενους στην Αυγή. Όχι μετά από κάποιο είδους ραντεβού, αλλά γιατί την ώρα που πήγαινε ο Στέφανος Κασελάκης για την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαινε στην Κουμουνδούρου, οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην Αυγή είχαν παρέμβαση απ' έξω. Οπότε, για πρώτη φορά, όπως παραδέχθηκε on camera, δεν είχε και καμιά άλλη επιλογή, ο κύριος Κασελάκης, για πρώτη φορά συζήτησε λίγο με τους εργαζόμενους για την εφημερίδα. Ξεκινάει και πολύ σωστά και πολύ τεκμηριωμένα ο εκπρόσωπος των εργαζομένων που του μιλάει μπροστά στην κάμερα, του λέει: σου ζητήσαμε να έρθεις να μας βρεις από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκες. Από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε, έχεις έρθει στην Αυγή στο Κόκκινο μόνο για συνέντευξη. Πήρες μια απόφαση για κλείσιμο του καθημερινού από την Αμερική. Δεν έχεις έρθει να ακούσεις εργαζόμενους, να τους συναντήσεις, να ακούσεις τα προβλήματα της εφημερίδας. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δεν έχει έρθει ένας από εσάς να μας εξηγήσει την απόφαση για κλείσιμο. Είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Είναι το πρώτο μήνυμα που έλαβες όταν εκλέχθηκες. Μεταξύ πολλών ακόμα. Εγώ κράτησα αυτήν την πρώτη αναφορά. Και ο κύριος Κασελάκης προσπάθησε να πει, εντωμεταξύ, ότι έχω έρθει τρεις φορές στα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Τον είχε ήδη προλάβει ο εργαζόμενος να του πει: έχεις έρθει για συνέντευξη. Κάποια στιγμή είπε ένα mea culpa για το γεγονός ότι δεν είχε συναντηθεί μέχρι τώρα με τους εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει μαλακία μου στα παπανδρεϊκά, να θυμίσουμε. Είναι δήλωση που είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου και η οποία έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι η λατινιά που πετάς εκεί πέρα δίνει πάντοτε έναν τόνο λογιοσύνης, που το έχει ούτως ή άλλως ο Στέφανος Κασελάκης, και δεν είναι και πολύ καθαρή η παραδοχή του σφάλματος. Έχει και μια μικρή απόσταση η χρήση της λατινικής έκφρασης σε αυτές τις περιπτώσεις. Λάθος του το ότι δεν συζήτησε και είπε παρόλα αυτά τη μεγάλη ατάκα ότι εγώ δεν είμαι ψυχικά μαζί σας. Ψυχικά μαζί σας για ανθρώπους που νιώθουν ότι απειλούνται οι δουλειές τους, καταλαβαίνετε ότι είναι το σημαντικότερο που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Να είναι ψυχικά μαζί σου αυτός που αποφασίζει το κλείσιμο της εφημερίδας στην οποία εργάζεσαι. Και προφανώς ο Στέφανος Κασελάκης προσπάθησε να το παρουσιάσει ως κάτι το οποίο δεν το κάνει ο ίδιος, όπως θα έλεγε ο καθένας, έτσι δεν είναι? Ποιος θα θέλει να πει ότι πάει μια χαρά, αλλά δεν σε γουστάρω? Αυτό που λέει είναι ότι αυτό συμβαίνει αντικειμενικά. Δεν υπάρχουν τα λεφτά, αντί για. Αυτό λέει. Ναι, ξεκίνησε να λέει την συνήθη επιχειρηματολογία. Ότι δεν φτάνουν τα λεφτά, είμαστε πολύ δύσκολα οικονομικά. Συνέχισε λέγοντας ότι για το θέμα των εργαζομένων θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το λύσουμε. Ούτε στην Κουμουνδούρου έχουν φτάσει χρήματα. Δεν την κλείνω εγώ την Αυγή. Εσύ πιστεύεις ότι ψυχικά δεν είμαι μαζί σας? Αναρωτήθηκε. Και αφού συνέχισε ο εργαζόμενος του ΣΥΡΙΖΑ, φτάσαμε στο έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα χρήματα να πληρώνουμε την εκτύπωση του καθημερινού φύλου. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μέα κούλπα αν δεν είχαμε συζήτηση πριν. Αυτό δεν είναι sorry λάθος. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που λένε οι εργαζόμενοι, ότι πήρες την απόφαση σε μία μέρα από την Αμερική, χωρίς να εξετάσεις αν υπήρχε κάποιο σχέδιο σε συνεργασία με τους ανθρώπους που τρέχουν την εφημερίδα. Το να βγάζεις μια απόφαση και να λες, ωραία, την κλείνω. Και για τους εργαζόμενους βλέπουμε, θα κάνω ό,τι μπορώ. Αυτό είπε, δεν αποκλείεται. Δεν, ναι. Δεν είναι δική μας προσθήκη αυτό, είναι σημαντικό, γιατί η δήλωση θα κάνω ό,τι μπορώ, καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν είναι παρηγορητική, δεν συνιστά καμία εξασφάλιση, θα κάνω ό,τι μπορώ, θα πει φέξε μου και γλίστρισα. Εντάξει, εγώ για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, ουσιαστικά από τότε που μύρισε εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, είχα πάντα την εντύπωση ότι ήταν στραμμένος επικοινωνιακά πολύ περισσότερο προς την αγωνία να συμπεριληφθεί στα συστημικά μέσα ή να κατορθώσει να φτιάξει κάποια δικά του, το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι δεν πήγε καλά, και πολύ λιγότερο να στηρίξει ουσιαστικά τα δικά του μέσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ κακή επιλογή. Δεν έχω ιδέα αν θα είχε γίνει κάτι διαφορετικό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω δηλαδή ότι με όρους εντελώς κοινικούς, πραγματιστικούς, θα είχε δουλέψει αυτό το σχέδιο. Αλλά λέω ότι έχω την εικόνα ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η επικοινωνιακή προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να καταφέρει να σκαρφαλώσει, να χωθεί έστω ως επέτης και ως ένα μοναχικό πρόσωπο σε ένα πάνελ με 7 νεοδημοκράτες διαφόρων ιδιωτήτων και αρμοδιοτήτων, να καταφέρει να χωθεί μέσα σε αυτό το σκηνικό. Οπότε νιώθω ότι υπήρχε ούτως ή άλλως μια υποβάθμιση. Τώρα βεβαίως άλλο πράγμα να υπάρχει μια υποβάθμιση και άλλο πράγμα χωρίς καν να συζητήσεις με τους εργαζόμενους να παίρνεις μια απόφαση που να πεις ότι το κλείνω. Και το χωρίς να συζητήσεις, νομίζω ότι αυτό εννοείς και αυτό είπες και εσύ, Θάνο, δεν είναι μια απλή ενημέρωση ή μια κίνηση, ας πούμε, η οποία αποτελεί... Με μια κίνηση συμπόνιας. Ναι, λέω ότι δεν είναι κίνηση συμπόνιας ή θεσμικής ευγένειας. Ναι. Είναι και να ακούσεις αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν να σου πούν κάτι. Δηλαδή να σου παρουσιάσουν ένα σχέδιο. Να πεις, το πρόβλημα είναι αυτό. Έχουμε αυτό το οικονομικό πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Δεν θα σου πούν οι άλλοι, όχι, το διαψεύδω, δεν σου λέω ψέματα, ψέματα για τα οικονομικά. Ναι. Οι εργαζόμενοι λένε, έχουμε προτάσεις, τις έχουμε αποστείλει και ζητάμε συνάντηση για να τις καταθέσουμε και στον νέο πρόεδρο. Και όπως λέει ο εργαζόμενος της Αυγής στο συγκεκριμένο σημείο, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να σου πούμε. Να σου στείλουμε μήνυμα και να σου ζητήσουμε συνάντηση για τα προβλήματα. Δηλαδή, υπάρχει μια κινητοποίηση. Φυσικά δεν θα είναι μονίμως πρώτο θέμα η κινητοποίηση και τα εσωτερικά μιας εφημερίδας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα βγάλουν ντουντούκα οι εργαζόμενοι και θα αρχίσουν μονίμως το τι συμβαίνει. Αλλά από ότι γίνονταν προσπάθειες και τελικά με μια. Έτσι. Ένα αποφασίζουμε και διατάζουμε. Παρουσιάζεις μια κατάσταση, το προσπαθώ να πω, ότι έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όταν σχεδόν ένα χρόνο πριν σε είχαν ενημερώσει ότι εδώ πέρα υπάρχει ζήτημα και θέλουμε να τα πούμε. Και εσύ αρνήθηκες. Δεν διαψεύστηκε όλο αυτό που λέω από το τέτοιο. Από τον κύριο Κασελάκη. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω για αυτό το θέμα είναι ότι πριν μερικές μέρες, ένα λεπτάκι, πριν μερικές μέρες, με συγχωρείτε, μου στέλνει ένα μήνυμα το νιούς, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Πριν μερικές μέρες, λοιπόν, ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε υποστηρίξει ότι είχε γίνει μια πρόταση στους εργαζόμενους της Αυγής να αναλάβουν το φύλο χωρίς να υποθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε. Και είχαν βγει οι εργαζόμενοι της Αυγής και είχαν πει, λέει ψέματα. Και εδώ πέρα έχουμε μια παραδοχή που λέει ότι όντως δεν έχουμε κάνει μια συνάντηση για την για το φίλο. Θα αυτά. Σου ανοίγει το link. Βλέπω όχι, τον το τίτλο. Σχετικό, το σχετικό link δεν μου ανοίγει που μας στείλανε. Θα τον... να προχωρήσουμε κανονικά με τη ροή και θα έχουμε να πούμε περισσότερα μάλλον και αύριο. Ναι. Βλέπω τίτλο «Εύρος αθώοι για το κακούργημα της αρπαγής, ένοχοι για το, για το πλημέλημα, χωρίς ρατσιστικό κίνητρο». Τέλος πάντων, θα το, να το δούμε αργότερα. Πάμε όχι, να είναι δούμε. Τίτλος που δεν ανοίγει, θα το δούμε. Ναι. Είναι, αφορά την υπόθεση, να το εξηγήσουμε, αφορά την υπόθεση των σερίφιδων του Εύρου και περιμένουμε σήμερα την απόφαση, γι' αυτό υπάρχει έτσι, τώρα, αυτά τα λεπτά μια αναμπουμπούλα. Λοιπόν, να... να προχωρήσουμε κανονικά. Την ώρα που η Φέη γράφει, μπήκα να δω κονσέρβα και όμως είστε ακόμα εδώ. Δεν ξέρω, Φέη, 3 και 5 είναι. Να προχωρήσουμε με το Πασόκ. Περιμένουμε και ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Θα έχει επικαιρότητα λογικά μεσημέρι και απόγευμα. Θα έχει πράγματα. 7 υποψήφοι, Κωνσταντίνε, στο Πασόκ. Τι να γίνουμε, 1000 κομμάτια θα γίνουμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να. Δηλαδή είναι και οι 7 τώρα. Είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Κρατιέσαι να μην κάνεις το και η 7 ήταν υπέροχη και τέτοια. Δη... Δεν είμαι τέτοιος. Ναι, ναι, ναι, να μην πεις το κλισέ και η τόση ήταν υπέροχη. Νομίζω αυτό λέγεται γενικά για κάθε φορά που υπάρχει υποψηφιότητα. Υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες. Σίγουρα πολλές υποψηφιότητες. Ένα ερώτημα είναι το πώς θα... πόσο διαφορετικές και διακριτές μεταξύ τους θα είναι οι θέσεις που θα διατυπωθούν. Μην αρχίσεις να γελάς από τώρα. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Δηλαδή, οι ίδιοι, αν τους το έλεγες, δεν θα γέλαγαν off camera. Τώρα, αν πεις τι διαφορά υπάρχουν, τι διαφορές υπάρχουν στις θέσεις. Λοιπόν, να δούμε ποιοι είναι οι υποψήφοι. Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ο Χάρης Δούκας, είναι ο Παύλος Γερουλάνος, είναι ο Μιχάλης Κατρίνης, η Νάτια Γιανακοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη και ο δημοσιογράφος Γιάννης Κανελάκης. Τελευταία προστίκη στις υποψηφιότητες. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες. Διαβάζω μια πολύ ωραία δήλωση. Και ειδικά άλλες που μπορεί να μας κάνουν και να αναθαρίσουμε επιτέλους για την κεντροαριστερά. Δηλαδή δεν θα ήθελες και μια Άννα Διαμαντοπούλου εδώ πέρα? Εγώ θα ήθελα Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά θέλω να διαβάσω μια πολύ ωραία δήλωση του κυρίου Δούκα. Οι δημότες θα κερδίσουν από τον διτό μου ρόλο, το συμπεφωνηθέν. Θα έχω μεγαλύτερη δυνατότητα διεκδίκησης. Θα παραμείνω δήμαρχος, λέει. Έχω τεκμηριώσει τον διτό ρόλο. Είναι συμπληρωματικός ο ρόλος. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, παρότι δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στην Ελλάδα. Οι δημότες θα κερδίσουν, θα έχω δυνατότητα διεκδίκησης. Υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα που διεκδικώ και συμπλήρωσε. Θα αποδεικνύω πώς εννοώ την πολιτική, βελτιώνοντας τη ζωή των Αθηναίων. Είναι ένα στοίχημα που θα αξιολογείται κάθε μέρα από τους πολίτες. Επειδή πολλοί κακεντρεχείς θα έλεγαν, κάτσε ρε λιγάκι, τώρα την πήρε στη θέση. Κάτσε να κλείσεις χρόνο, αλλά μας εξηγεί ότι δεν θα φύγει από το Δήμο Αθηναίων, απλώς θα μπορεί ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να διεκδικεί ακόμη καλύτερα για τον Δήμο Αθηναίων. Το οποίο είναι πολύ ωραίο επιχείρημα, θα μπορούσε να αναλάβει και άλλους θεσμικούς ρόλους. Δηλαδή σκέφτεσαι τώρα να αναλάβανε Υπουργείο και να λες θα έχω και Υπουργείο, θα είμαι και στο Δήμο Αθηναίων. Εκεί σκέψου τι μπορώ να κάνω για το Δήμο. Πρωθυπουργός. 100 φορές καλύτερα. Δηλαδή, ουσιαστικά υποβαθμίζεται η θέση του Δημάρχου Αθηναίων με το να την έχουν άνθρωποι που εξαντλούνται σε αυτήν. Αυτό για τον Χάρη Δούκα, για τον οποίον νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος που το λέει αυτό. Συζητείται αρκετά. Τώρα, μια μεγάλη μερίδα των μέσων αναφέρεται σε κάποιες απευθείες αναθέσεις και τέτοια. Να πούμε ότι το κομμάτι αυτό που φαίνεται αρκετά προκλητικό στην περίπτωση Δούκα είναι ότι πραγματικά ένας άνθρωπος που έχει κλείσει μόλις λίγους μήνες στην Δημαρχία στον Δήμο Αθηναίων και φαίνεται κάπως βιαστικό, φαίνεται να υπάρχει, δηλαδή σαν να ανοίχθηκε μια ευκαιρία και να λέει τώρα που είναι ψηλά το αστέρι μου, τώρα που πάμε καλά, είναι ευκαιρία να χωδούμε για περισσότερα. Από μια άποψη Το θεωρώ λογικό, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί η πολιτική. Από μια άλλη άποψη είναι κάπως... Δεν θα πω απογοήτευση, γιατί έτσι μου λέγανε και για τον Biden. Μου έλεγε μια φίλη, τι θες τώρα, στεναχωρήθηκες με τον Biden, ήθελες να είναι καλύτερος υποψήφιος, θα σου φαινόταν καλύτερη η πορεία του κόσμου αν ήταν κάποιος χωρίς να χάνει τα λόγια του. Το καταλαβαίνω το επιχείρημα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι μια κριτική που μπορεί να κινείται ταυτοχρόνως σε διαφορετικά επίπεδα και σε πολιτικές διαφωνίες και σε ζητήματα πιο... κοινής αποδοχής, ας πούμε, ζητήματα γενικής ηθικής ιδεοντολογίας. Και ποιος είναι καλύτερος υποψήφιος, ποια είναι καλύτερη υποψήφια, ρωτάει η Ειρήνη. Να δώσουμε το χρήσμα. Να δώσουμε. Εννοείται, η φάρμα των ζώων. Ποιον στηρίζει η φάρμα των ζώων για να πάτε να ψηφίσετε στο ΠΑΣΟΚ. Νάντια Γιανακοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Χάρη Δούκα, Μιχάλη Κατρίνη, Παύλο Γερουλάνο, Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης μου αρέσει εμένα αρκετά. Πα στα σίγουρα εσύ. Κοίταξε, νιώθω ότι έχει δοκιμαστεί, ένας άνθρωπος που αντέχει σε πιέσεις, δεν υποχωρεί, δεν λυγίζει. Είναι ένας βράχος της πασοκικής φόρας και από αυτή την άποψη νομίζω ότι θα δώσει το κατάλληλο μήνυμα στον κόσμο μας, στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, για το τι μπορούμε να περιμένουμε. Οπότε εγώ μάλλον θα έλεγα Νίκο Ανδρουλάκη. Εγώ θα έλεγα, για να μείνουμε λίγο στην σοβαρότητα, που να πάμε σε άλλο. Διακρίνει αυτή την εκπομπή, όχι. Α. Ότι φυσικά οι εκλογές στο ΠΑΣΟΚ θα έχουν μια σημασία και ευρύτερα. Π.χ. συζητιέται αυτή η μεγάλη κεντροαριστερά. Συγκεκριμένοι υποψήφοι από αυτούς θέλουν την μεγάλη κεντροαριστερά ή τουλάχιστον έχουν δηλώσει ότι θέλουν την μεγάλη κεντροαριστερά. Ένας από αυτούς, ας πούμε, είναι ο Χάρης Λούκας, ο οποίος έχει και την στήριξη του κυρίου Χριστοδουλάκη και δεν έχω καταλάβει αν εδώ μιλάμε για μια. Διαρχία, είναι το δεξί του χέρι, Πασόκ δεξί χέρι δεν είναι καλή έκφραση, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι υποψήφοι που έχουν ταχθεί υπέρ αυτού του προοδευτικού μετόπου. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι που δεν ξέρω αν έχουν ταχθεί υπέρ ή κατά και υπάρχει φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι εγώ παρέλαβα κόμμα, δεν θα παραδώσω συνιστόσα, οπότε αναμένεται σε περίπτωση που επανεκλεγεί να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Γενικά για το κόμμα της κεντροαριστεράς είναι σαφές πλέον ότι ούτε ο Κασελάκης ούτε ο Ανδρουλάκης θέλουν οποιαδήποτε συζήτηση για ένωση, για κάποιου τύπου εκλογική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Το θέτουν κιόλας ως ρευστοποίηση, χρησιμοποιούν τέτοιους όρους, λες και θα εξαφανιστούν, ας πούμε, τα κόμματα εκεί πέρα, ενώ θα είναι πυλώνες μιας κεντροαριστεράς, για δικούς τους λόγους ο καθένας, επίσης και για εγωιστικούς λόγους να προσθέσω εγώ, γιατί καταλαβαίνουν ότι η κουβέντα δεν τους αφορά. Δηλαδή σε περίπτωση που προχωρήσει αυτό, δεν θα είναι ψηλά και οι δύο για τέτοιους λόγους, δεν θα είναι στην ηγεσία. Η Δανάη μας γράφει εδώ πέρα, δεν θέλω κριτικό για πρόεδρο, μπουχτίσαμε με τους κριτικούς. Σωστό και αυτό. Σωστό, φτάνει με τους κριτικούς. Έχετε βρεθεί σε κριτικό γλέντι? Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή και αυτοί τώρα προφανώς αν εκλεγούν θα κάνουν κάποιο τέτοιο γλέντι, θα βασανιστούν άνθρωποι χωρίς λόγο. Ναι. Να πούμε επίσης ότι... αυτό ότι έχει ένα ευρύτερο για το που θα κινηθεί και η κεντροαριστερά. Εντάξει, μίλαμε και για το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα, δηλαδή εγώ δεν θα το μειώσω. Απλώς θα ήθελα να δω διακριτές θέσεις, καταλαβαίνω δεν θα τις δω και από τους 7, θα ήθελα να δω πολιτικές πλατφόρμες, θα ήθελα να μην επαναληφθούν αυτά που συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Το ύφος δηλαδή των επιθέσεων από την μία στην άλλη πλευρά, πολύ συγκεκριμένη μία πλευρά, και να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Δεν ας κάνουμε αυτή την ευχή να κερδίσουν οι θέσεις. Θάνο. Η πραγματικότητα... Πραγματικότητα είναι... λέει ότι υπάρχουν και μηχανισμοί μέσα σε αυτά που ποτέ δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε επαρκώς. Ναι, και αυτό θα έλεγα. Αποτελέσματα που συχνά, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό, το ξεκαθαρίζω, στο ΠΑΣΟΚ κυρίως, δεν περιμέναμε τα τελευταία χρόνια στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, δεν είχε κερδίσει το φαβορί. Θα έλεγα ότι σε κανένα κόμμα δεν συμβαίνει αυτό. Πάντα οι μηχανισμοί είναι ένας κόσμος εντελώς απρόβλεπτος. Δηλαδή, εμείς σκεφτόμαστε τα πιο προβεβλημένα στελέχη, αλλά δεν κερδίζουν πάντοτε τα πιο προβεβλημένα στελέχη, γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα από πίσω η οποία είναι κάπως ανεξάρτητη από το ποιους ξέρουμε εμείς και τι. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν φαβορίς. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν φαβορίς ως κομματικές της Νέας Δημοκρατίας τη στιγμή που γίνονταν. Η Φόφη Γεννηματά δεν ήταν και μεγάλο φαβορί. Τώρα δεν τα θυμάμαι αυτά πάρα πολύ, είναι και λίγο πιο παλιά. Αλλά δεν ήταν ότι ήταν σίγουρα ποιο θα κερδίσει η Φόφη Γεννηματά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ήταν φαβορί για την ηγεσία του Πασόκ. Οι δημοσκοπήσεις δίναν τον Λοβέρδο. Βεβαίως αυτά σε πρώτο γύρο, γιατί μετά πάει ο δεύτερος γύρος. Οπότε θα έχουμε συνασπισμούς υποψηφίων, θα έχουμε αποχωρήσεις. Πιθανόν κάποιος να θέλει. Κάποιος να θέλει να μετρηθεί ώστε μετά να έχει ένα πολιτικό κεφάλαιο στο ισοκομματικό μοίρασμα. Όλα αυτά συμβαίνουν σε οποιαδήποτε ισοκομματική διαδικασία. Ο Ανδρουλάκης δεν ήταν. Εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις και το κλίμα που είχε καλλιεργηθεί ήταν ότι θα κερδίσει, ότι θα είναι ο Λοβέρδος ψηλά. Και χάσαμε τώρα τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Χάσαμε τον Λοβέρδο από αρχηγό της κεντροαριστεράς. Κεντροαριστερού κόμματος. Πήγε, έκανε τους δημοκράτες. Τέλος πάντων, εγώ να πω ότι επειδή με συνδέει και μια βαθιά φιλία με τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον είχα και καθηγητή εκεί πέρα περίπου, σχεδόν, στην Πάντιο, καταλαβαίνεις ότι έχω ένα συναισθηματικό δεσμό. Δεν πιστεύω τόσο πολύ στα προγράμματα. Καταλαβαίνω τη διαφορά, δηλαδή, ανάμεσα σε ανθρώπους που είναι πιο κοντά στην δεξιά πτέρυγα του Πασόκ, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως ο συγκροτητικός πυρήνας αυτών των κομμάτων είναι ότι είμαστε πολυσυλλεκτικά κόμματα, δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να δώσουμε μια ταυτότητα αρκετά σαφή ώστε να αποκλείει ένα μέρος του εκλογικού σώματος. Συνεπώς είναι πάντοτε μια πορεία η οποία προφανώς σε σχέση και με τον ή την επικεφαλής θα πηγαίνει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, αλλά πρακτικά θα είναι πάντοτε ένας αχταρμάς ακραίου κέντρου ανεξάρτητα από το τι θα λέγεται. Να πάμε στο τελευταίο μας θέμα, στην Σαουδική Αραβία, όπου εκεί είναι μια ωραία περίπτωση που βλέπεις πώς δοκιμάζονται αυτά που λέμε στην πρακτική πολιτική. Έχετε δει τι ωραία που είναι η δημοκρατία. Έχετε δει τι ωραία που ασκείται κριτική σε αυτές τις χώρες που δεν έχουν δημοκρατία και πώς δεν έχουν και δεν ντρέπονται. Λοιπόν, Σαουδική Αραβία. Στη Σαουδική Αραβία, λοιπόν, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Γιατί ισχύουν διαφορετικοί κανόνες? Θα κάνουμε κοινές ασκήσεις. Και διαβάζεις και λες, ωραία, γιατί τις κάνουν αυτές, παιδιά? Γιατί περιφρουρούνται τα γεωστρατηγικά μας συμφέροντα. Και παράλληλα προβάλλεται και η εθνική ισχύς μας και η αξιοπιστία μας ως ένας, λίγο σόλικο αυτό, διεθνών δρών σύμμαχος, εταίρος και γείτονας. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η ονομαστική εδώ πέρα, Θάνο, να μας τα πει κάποιος γραμματιζούμενος αυτά. Μέσω κοινών ασκήσεων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία και της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως είναι οι ασκήσεις διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης, κρίσεων και μέσω της συμμετοχής της Σαουδικής Αραβίας σε μια ευρύτερη συμμαχία. Όσον αφορά το οικοσύστημα, πρόσεξε Θάνο, οικοσύστημα καινοτομίας. Ποιος άλλος έχει αυτή η ευρύτερη συμμαχία? Και αμυντικών βιομηχανιών. Ναι, βέβαια. Παρακαλώ. Και τρίτον, μέσω της ανταλλαγής επισκέψεων. Θα το κάνουν σαν Εράσμους, θα είναι δηλαδή. Μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ειδικών μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων. Πείτε μας τώρα ότι είστε και εναντίον των συνεδρίων. Όχι να σταματήσει η επιστήμη επειδή δεν αρέσει σε εσάς. Συμποσίων. Συμπόσια. Πιο αρχαιοελληνικό. Συμποσίων. Πολύ ωραία. Δεν θέλουμε εμείς οι Έλληνες, δηλαδή, στη χώρα που γέννησε τον Πλάτωνα. Στη χώρα που γέννησε τα συμπόσια. Και να μην θέλουμε τα συμπόσια. Και τον Πλάτωνα. Σεμιναρίων. Να κάνετε ένα σεμινάριο. Μπορεί να έχει και πιστοποίηση. Πάει εκεί πέρα ο Υπουργός. Εκεί πέρα μπορεί να πάρει και μόρια για το δημόσιο. Και Άιζο. Και ανταλλαγής στρατιωτικών επεξεργασμένων, λέει, πληροφοριών. Αυτά για τις ασκήσεις τις κοινές με την Σαουδική Αραβία. Καλέ είναι γείτονα στη Σαουδική Αραβία. Είναι στην ευρύτερη περιοχή. Αν ανοίγεις το χάρτη, εντάξει, δεν είναι και δίπλα, αλλά είναι στην ευρύτερη περιοχή που έχει η Ελλάδα συμφέροντα. Η Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, χθες, μέσα σε όλα αυτά που γίνονται με αυγενάκηδες, καραμαλίδες, σαμαράδες και κεντροαριστερά κλπ., ψηφίστηκαν και δύο συμφωνιούλες για την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία. Είναι η κύρωση της διευθέτησης ανάμεσα στην κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης Σαουδική Αραβία σχετικά με το καθεστώς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο έδαφος του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ναι, ναι. Στο έδαφος του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Ναι, ναι, ναι. Λογικό μέχρι εδώ. Έχουμε κάποιο θέμα εδώ? Κανένα θέμα. Πολύ ωραία. Ποιος δεν θα ήθελε. Ναι. Και κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Της ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισε το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας και τα υπόλοιπα κόμματα από τα ακροδεξιά της Νούδου. Αυτά που διάβασε ο κύριος Πουλής ήταν λόγια του Υφυπουργού Άμυνας, του κυρίου Κεφαλογιάννη. Μάλιστα, είναι του κύριου Κεφαλογιάννη. Για τη χώρα μας που αναγνωρίζει π.χ. τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στο Συμβούλιο Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πρωταγωνιστικός ρόλος της Σαουδικής Αραβίας. Ωραία, κάτι κόλπα. Ναι. Φυσικά όλο αυτό συνδέεται και δεν είναι το ίδιο, δεν είναι τυχαίο που είπαμε για την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας. Δεν ξεκινάει τώρα η στρατιωτική συνεργασία. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μια εποχή συζητούσαμε για το αν θα στείλουμε κάτι 300.000 βλήματα στη Σαουδική Αραβία. ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ τότε στην εξουσία. Μετά στείλαμε Patriot επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Στείλαμε Patriot να προστατεύουν πετρελοπηγές. Είχαμε και δήλωση Ζαχαριάδη τότε που είχε πει ότι άμα δεν το κάναμε εμείς θα το έκανε κάποιος άλλος. Είχα γράψει ένα κείμενο γι' αυτό, γιατί έχω κάποια ενδιαφέροντα για την ηθική φιλοσοφία. Οπότε το επιχείρημα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε άλλος, μου φάνηκε λουκούμ για δήλωση για να εξοπλίζει την σφαγή στην Ιεμένη εκείνη την περίοδο. Ναι, έχουμε ανεβάσει το σχετικό άρθρο για τα της συμφωνίας που έχει. Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά είπε η Ραλία Χριστίδου, ότι δύο νέες διακρατικές συμφωνίες σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχες με άλλες που η χώρα μας έχει υπογράψει στο παρελθόν από το ΠΑΣΟΚ αποσκοπούν αυτές οι συμφωνίες στην προώθηση και ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της πατρίδας μας. Υπάρχουν φυσικά και οι αντίθετες απόψεις, υπάρχουν αναφορές του Θανάση Παφίλη, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, για περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας στους συμπεριαλιστικούς πολέμους εναντίον των λαών, ειδικά σε μια περιοχή που είναι ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Και θύμισε ο κύριος Παφίλης ότι πρόκειται για ένα κράτος που υποστηρίζει τον ISIS, σφάζει τον λαό της Ιεμένης, κάνει αποκεφαλισμούς και διαπράττει εγκλήματα εναντίον δικαιωμάτων των γυναικών. Τι ακριβώς προστατεύουν οι Patriot που έχει στείλει η Ελλάδα στη Σαουδική Αραβία, ανάμεσα σε άλλα και το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Κατά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε δήλωσή της, μιλάει για παραβίαση. Πού είναι? Και για συνταγματική παραβίαση. Της εφαρμόζεται χωρίς κύρωση. Αυτό συνιστά πολύ σοβαρή παραβίαση και της κοινοβουλευτικής λειτουργίας και της διαφάνειας στο πεδίο των ενόπλων δυνάμεων και της λειτουργίας των σωμάτων των ενόπλων δυνάμεων. Είπε για το γεγονός ότι μέρος των συμφωνιών εφαρμόζεται. Από πριν και τώρα ήρθε η κύρωση στη Βουλή. Το Σύνταγμα μας ρητά απαγορεύει, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως και ο καταστατικός χάρτης των ΗΕ, την εμπλοκή της χώρας μας σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα επιθετικού πολέμου και εμπόλεμης κατάστασης έξω από την εθνική άμυνα. Δηλαδή, την εθνική άμυνα, μάλλον, η Σαουδική Αραβία, ενάντια και η Νέα Αριστερά. Ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και το ρήγμα Μόσχας ΝΑΤΟ βαθαίνει, απειλώντας τη σταθερότητα και την ειρήνη στην Ευρώπη και η γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το διαρκές έγκλημα πολέμου που διαπράττει το Ισραήλ δεν έχουν ορατό τέλος, η κυβέρνηση προχωρά στην κύρωση των δύο στρατιωτικών συμφωνιών με τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, να διαβάσουμε τώρα από το Evros News την είδηση για το αποτέλεσμα της δίκης. Φυλάκιση 5 ετών στους 3 από την Αλεξανδρούπολη, μετατρέψιμη χρηματικά. Για τους 13 λαθρομετανάστες, γράφει ο τίτλος, το διαβάζω όπως το γράφει, δίνει λίγο μια εικόνα χρώματος. Σε φυλάκιση 5 ετών τιμωρήθηκαν πριν από λίγο οι 3 Αλεξανδροπολίτες για την υπόθεση των 13 μεταναστών στη διάρκεια της περσινής πυρκαγιάς. Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης και τις σημερινές αγορεύσεις, μετατροπή της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημέλημα, έφυγε η κατηγορία της αρπαγής και των ρατσιστικών χαρακτηριστικών και τους καταδίκασε για παράνομη κατακράτηση των 13 μεταναστών. Επέβαλε στον ιδιοκτήτη του τρέιλερ που δημοσίευσε και το βίντεο φυλάκιση 5 ετών και 3 μηνών και στους 2 Έλληνες ποινή 60 μήνες, δηλαδή 5 χρόνια. Θα επιδιώξουμε να έχουμε αύριο στην εκπομπή κάποια περισσότερα στοιχεία, ίσως και κάποια επικοινωνία. Έφεση με ανασταλτικό χαρακτήρα. Οπότε να πούμε ότι δεν θα πάνε φυλακή. βγαίνουν από τις φυλακές Κομωτινής και θα περιμένουν την εκδίκαση της, της έφεσης. Οι 10 μήνες αυτοί που έμειναν προφυλακισμένοι αφαιρούνται από την ποινή. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό αύριο. Εντάξει. Αν δεν έχει και αυτό ρατσιστικό κίνητρο, δεν ξέρω δηλαδή πώς πρέπει να είναι το μια περίπτωση που να εφαρμοστεί το ρατσιστικό κίνητρο. Με δεδομένες δηλαδή τις επικοινωνίες που είχαν. Τώρα είναι πολύ πρόχειρο σχόλιο, έτσι μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που, σε αυτό που ακούσαμε. Να πούμε ότι ευτυχώς που έχει θεσπιστεί, ευτυχώς που έχει προβλεφθεί το ρατσιστικό κίνητρο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Αν ούτε εδώ δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί, αναρωτιέμαι δηλαδή τι πρέπει να κάνει κανείς. Πόσα στοιχεία, τι πρέπει να συμπληρώσει κανείς, δηλαδή πόσα κουτάκια πρέπει να τσεκάρει κανείς για να μπορέσει επιτέλους να εφαρμοστεί το ρατσιστικό κίνητρο. Θα το δούμε αναλυτικά. Τώρα είναι μια μικρή είδηση που έρχεται. Περιμέναμε ότι θα εκδοθεί. Ξέραμε ότι θα εκδοθεί και την ώρα της εκπομπής. Γι' αυτό υπήρξε έτσι εκείνη την ώρα μια μικρή κινητοποίηση μέσω του newsroom. Αλλά θα έχουμε το χρόνο αύριο να τα σχολιάσουμε αναλυτικά. Είναι μια υπόθεση με την οποία είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ, δημοσιεύοντας κυρίως μέσω της, το ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυμπάρδη, πάρα πολύ υλικό και χρήσιμο υλικό. Αλλά και τις καταθέσεις των ανθρώπων που απήχθησαν και βρέθηκαν στο τρέιλερ. Λοιπόν, η δίκη του Ζακ πότε είναι? 10, δεν είναι? 10. 10 Εβδόμου, 10 Ιουλίου. 10 Ιουλίου θα έχουμε πια το αποτέλεσμα. Ναι, επίσης, μια που μου ήρθε τώρα να το πω, 5, 6, 7 Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, ξεκινάει το αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Θα το πούμε και αύριο, το αντιρατσιστικό εδώ της Αθήνας. Είδα και ένα σχόλιο το οποίο με αδικεί και θέλω να το πω έτσι για το κλείσιμο, Κωνσταντίνε. Υπάρχει σε σχόλιο. Αδικήσανε. Με αδικήσανε, Κωνσταντίνε. Ποιος σε αδίκησε? Με αδικήσανε πάρα πολύ. Υπάρχει σχόλιο ότι έκανα λογοπαίγνιο με τον Αβγενάκη. Τι λογοπαίγνιο έκανες με τον Αβγενάκη? Δεν θέλω να το μεταφέρω, δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν έγινε από μένα το λογοπαίγνιο. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό με τον Αβγενάκη. Υπήρξε ένας τίτλος χθες στην ειδησιογραφία που το μετέφερα στο newsroom και είπα και μετά λένε εμένα για λογοπαίγνια. Αυτό. Να μην μένουν σκιές εδώ μέσα. Λοιπόν, stop στη λάσπη εναντίον δεν του Χάνου Καμιγιάννη. Δεν έκανα κανένα λογοπαίγνιο, ούτε εδώ, ούτε σε τίτλο, ούτε στα μεταξύ μας με το βγαίνει ο Αβγενάκης από την κυβέρνηση και τέτοιου τύπου. Και μπορείς να πεις εδώ πέρα, και ξέρω πολύ καλά, και ελληνικά ξέρω και τα μετράω τα λόγια μου. Θάνο, θες να το βάλεις αυτό που το βάζουν για μαγιά στο τέλος, το και ελληνικά ξέρω και τα μετράω τα λόγια μου? Λέω, αν θέλεις έτσι απλώς για να, να βάλουμε λίγο τσαμπουκά. Okay. Ναι, θα έχουμε ανασκόπηση αυτή την εβδομάδα. Θα έχουμε ανασκόπηση. Το θέμα της ανασκόπησης αυτή τη εβδομάδα είναι αυτός ο ένας χρόνος Νέας Δημοκρατίας. Στο γνωστό μου των νεοδημοκρατικών ανασκοπήσεων που το έχουμε κάνει στα 2 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, στα 4 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, και μια που υπάρχει συζήτηση για το τι έφταιξε και έχασε η Νέα Δημοκρατία, και πάρα πολλοί κόσμος, και γενικότερα πολλοί κόσμος, λέει ότι πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, γεγονός που δεν τεκμηριώνεται από καμία ανάλυση. Φαίνεται να χάνει το ίδιο η Νέα Δημοκρατία και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Θα αναφερθούμε στα προβληματικά που πέρασε η Νέα Δημοκρατία αυτή την σεζόν, αυτή την πρώτη χρονιά της δεύτερης τετραετίας. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν πολλά να πούμε. Υπάρχουν γεγονότα που μας απασχόλησαν αυτή τη σεζόν που συνδέονται με προηγούμενα σκάνδαλα, βλέπε μονταζιέρα για τα Τέμπη, αλλά υπάρχουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το Τεκ Μαρτό και μια σειρά από άλλα. Και η ακρίβεια προφανώς και τα μη μέτρα για την ακρίβεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα πούμε και για το φεστιβάλ στην Λαμπιδόνα. Θα τα πούμε αύριο για να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, φιλιά, την αγάπη μας.